राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज माँ कृष्ण प्रतिपदा विक्रम संवत 2059 19 जनवरी 2003 प्रातः लोग 5 बजे गीता स्वर्ग आश्रम राम आते हैं, एक जड़ है एक चेतन है। उभयोर विनिष्ठों तस्मद्यो तत्वदर्शी भी तत्वदर्शियों ने द्रव्योभोग तत्व को समझाए तो उभयो तत्व उभयो तो दो का तत्व संदेश में एक दूसरे का ना सुधो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत उभयोर विदिष्टोदर्शी तत्वदर्शियों ने दोनों के अंत को देखा है। दोनों का अंत एक होगा। जो असत है उसकी सत्ता नहीं है। सत्ता तो सत की ही है तो सत की सत्ता ही रहेगी। सत की जो सत्ता है वो सत्ता असत के निवारक निवारक नहीं है। असत के साथ में सत का विरोध नहीं है। मानो असत की सत्ता को जो स्वरूप की सत्ता है वो उसको मिटाने के लिए विरोध नहीं है। सत की जो इच्छा होती है सत्य की प्राप्ति चाहते हैं तो असत की निवृत्ति करते हैं। तो सत की प्राप्ति की इच्छा है उस समय ये बड़े है कि असत का निवारण होता है। असत निवारण होता है दो प्रकार से। एक ज्ञान योग से असत का निवारण होता है। वो असत के सत्ता को न मान करके सत्य के में रहता है तो उसमें असत की सत्ता ज्यादा देर रहती है। और भक्ति रूप से होता है तो सद सच्चा हमारा सत असत मैं ही हूँ तो असत भी परमात्मा का ही स्वरूप है। वो कोई स्वतंत्र कुछ सत्ता नहीं है उसकी। परमात्मा का स्वरूप है सद सच्चा हमारा सदा सच्चा हम एव सत असत मैं ही हूँ। सुसत भी भगवान है असत भी भगवान है। और ग्यारहवा अध्याय माया है सद असत तत्पर चत सत सत असत और उसे पर भी जो कुछ और सब परमात्मा है। तो ये सिद्धांत बहुत बढ़िया है कि सत और असत जो है वो परमात्मा का ही स्वरूप है। परमात्मा का ही स्वरूप मान करके करता है तो असत की सत्ता न्यारी नहीं रहती। असत का त्याग करते हैं तो असत की सत्ता बहुत दूर तक रहती है। सत असत तत्पर सत असत उसे परम जो कुछ है वो भी मैं ही हूँ। इसमें वो असत की सत्ता नहीं रहती क्योंकि एक परमात्मा ही है तो रहेगा परमात्मा ही। सत भी परमात्मा असत भी परमात्मा उसे परे भी परमात्मा परमात्मा ही है ऐसा मानने से उसको किसी को हटाना नहीं पड़ता। हटाना न होने से दूसरी सत्ता नहीं होती। तो दूसरी सत्ता दूर करने का बढ़िया उपाय है सत सच्चा हमारे जीता सत असत मैं ही हूँ। और तत्परंत यदि से परे भी कुछ विचार हो तो वो भी मैं भी यही हूँ। जिसका उस वर्णन नहीं हो सकता ऐसा कुछ है वो भी मैं ही हूँ। सद सच्चा हमारा सत सच्चा हम एवं कर्मणा वचसा दृष्टिया गृहते अन्य इंद्रिय अन्य इंद्रियों का जो ग्रहण है आप एवं नमत्व अन्य वो मैं ही हूँ। मेरे सिवाय कोई नहीं है, ये जो भाव है सबसे बढ़िया भाव है। सबसे बढ़िया परमात्मा का ये स्वरूप है, साधक के लिए बहुत बढ़िया है। सदा सतत परंत भगवान ही है। और इंद्रियों से ग्रहण दिया जाए, मनसार वत्सार दृष्टिया, मन से वसन से दृष्टि से और अन्य इंद्रियों से ग्रहण किया जाता है। आम एव न मत तो अन्यत, मैं ही हूं, मेरे सिवाय कुछ नहीं है, इसके सिवाय कुछ नहीं है। यदि बुद्धि ध्रुव अन्य साम जल्दी से अनुभव करो अन्य सा, तो जल्दी इनका अनुभव करने से ठीक रहता है। पर सदा सत पर तत्परंत यत, उससे पर जो कुछ है सो परमात्मा ही है। तो वासुदेव सर्वम, ये जो सिद्धांत गीता का है, ये सिद्धांत बहुत बढ़िया है। सदा सत तत्परंत यत वासुदेव सर्वम, सत असत जो कुछ भी सच्चा परमात्मा ही है, परमात्मा ही है, परमात्मा ही है। बन गए आप अकेले सब कुछ, नाम दया संसार, आप अकेले यदि सब बन गया, मनुष्य पशु पक्षी जल तर थल तर नव तर सब भगवान बन गए सभी। सदा सत हम ए अर्जुन सब भगवान ही है। तो सब भगवान है तो अलग कोई सत्ता रही नहीं, किसने त्याग करेगा, त्याग किसी करना नहीं है। तो विधि रहेगा त्याग, विधि दो नहीं हुआ, त्याग विधि दो कही जाती है तो त्याज्य वस्तु की सत्ता बहुत दूर तक रहती है। इस वास्ते तत्व का अनुभव करने में देरी लगती है। ऐसा तो सत परमात्मा ही है, इसमें देरी नहीं लगती। कारण क्या है, परमात्मा ही है, निमित्त किसका करें, किसकी निवृत्ति करेंगे, परमात्मा ही है। सब कुछ वही है, वही है, हरेक रूप से वही है। परमात्मा ही है केवल, ये गीता का सिद्धांत है। बहुत बढ़िया चीज है, ये बहुत उत्तम चीज है, साधक के लिए बहुत बढ़िया। केवल परमात्मा ही है, सदा सत तत्परंत यत, सत असत उसे परे जो कुछ है वो परमात्मा ही है, केवल परमात्मा ही है। सत असत जो कहा जाएगा वो असत है, वो निवृत्त हो जाता है, असत का रहता नहीं, वो निवृत्त हो जाए चाहे भगवत स्वरूप हो जाए, एक ही बात है। सत से अलग कुछ नहीं, असत को सत्ता सत से ही मिलती है। सत की इच्छा हो जाती है तो असत निवृत्त हो जाता है, सत है, असत सत्ता है ही नहीं। उपयोग विदेश अंत, दोनों का अंत देखा तो अंत क्या है, अंत परमात्मा ही है। तत्वदर्शी भी, तत्वदर्शियों ने इस तत्व का अनुभव किया है, तत्वदर्शियों ने इस तत्व का अनुभव किया है। सत असत तत्परं यत, अरे जो कुछ है परमात्मा ही है, वे ही है अनेक रूप से। तो एक परमात्मा ही है सत असत, ये सब सबसे बढ़िया चीज है। क्योंकि परमात्मा के सिवा कुछ है ही नहीं, वासुदेव सर्व आ जाएगा, वासुदेव सर्व, सब कुछ परमात्मा ही है। तो इसे त्याज ये दो चीज नहीं है, एक परमात्मा ही है उसका स्वरूप सत रूप से वही है, सत रूप से वही है। सत सत सा हमारा सत सत तत्पर यत सब परमात्मा, सब को ही परमात्मा समझना बहुत बढ़िया चीज है, ये बहुत उत्तम चीज है, सबसे श्रेष्ठ चीज है। गीता का सिद्धांत बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभ, ऐसा महात्मा दुर्लभ है, महात्मा भी दुर्लभ बताया, भगवान अपने को सुलभ बताया है। अनन्य चेता असतम यो महा स्मृति चिंत तसे हम सुलभ पार्थ, भगवान तो सुलभ है, ऐसा महात्मा दुर्लभ है, सब कुछ परमात्मा ही है। तो अपने ऐसा सिद्धांत मिल गया तो हरदम रात्र दिन परमात्मा ही है, परमात्मा ही है, परमात्मा ही है, परमात्मा ही है, हरदम ऐसी स्थिति शांत स्वरूप परमात्मा है। सतरूप हो असतरूप हो उस परंत और जो परमात्मा ही है, एक ही परमात्मा ही है, इसको जो समझे तो बहुत बढ़िया चीज है। सदसत तत्पर प्रमादिदेव पुरुष पुराण समस्त विश्व परंधान वेत्ता वेद्य परंज धाम नमो नमस्ते सुसहस्रकृत्वा नमो नमस्ते नमः पुरस्ताद पृष्ठतस्ते नमो सुते सर्वत एव सर्व नमः पुरस्ताद पृष्ठते। पीछे भी भगवान है, आगे भगवान, पछाड़े भगवान, अवस्थान थे भगवान थे, सब भगवान सदा सच्चा अमरजना सदा मैं ही हूँ, ये सर्वोपरि सिद्धांत है, सर्वोपरि। मेरे प्रभु है, मेरे प्रभु, मेरे प्रभु, जो कुछ है, बहु नाम जन्म नाम अंते, बहु नाम जन्म नाम अंते, अंतिम जन्म में ये आखिरी जन्म है, वासुदेव सर्व आखिरी जन्म, और सर्व यहां से ही वास अनुसार में परमात्मा ही थे, सत्य सब दोनों ही सही हुए और इसमें लीन हो गए, तो आदि अंत में यही है, मध्य में यही है, परमात्मा ही है, जो मन से वचन से दृष्टि से ग्रहण किया जाए और इंद्रियों से जो ग्रहण किया हम मैं ही हूँ, नित्य महत्व नित्य मेरे से अन्यत नहीं है, यदि बुद्धि तो शाम समझना है वो सोम है और बढ़िया है, बढ़िया सबसे भक्ति में भी भगवान को अलग समझ कर देखने में कठिनता होती है, ज्ञान मार्ग में भी जड़ का त्याग कर देना और चेतन का ग्रहण करना, इसमें भी जड़ की त्याजी की अवस्था वो बहुत दूर तक रहती है, ये दोनों में कठिनता हो जाती है। हर एक परमात्मा ही है, इसमें कठिनता नहीं हो, शुभ दर्शन काम हो जाता है, सत असत तत्पर समादिदेव पुरुष पुराण समस्त विश्व से परम निधान वेत्ता से वेद्य से परम धाम वेत्ता रूपी आप हो, वेद्य रूपी आप हो, आपसे अन्य कोई वस्तु हुई नहीं, हुई होगी नहीं, वो हो सकते नहीं, संभव नहीं, आप ही हो, आप ही हो, आप ही हो, ये सबसे बढ़िया केवल परमात्मा के सिवाय कुछ भी नहीं है। सत सत असत सद असत मैं ही हूं। अपने जो अन्य की कल्पना है ये झूठी है, अन्य नहीं है। सत असत तत्पर यथ, ये बहुत बढ़िया आप ही हो। परमात्मा ही है, उसके सिवाय पुरुष है वो भी परमात्मा ही है, वो भी परमात्मा ही है। आप ही हो, आप ही हो, आप सदा सद तत्पर यथ आप। ये सबसे बढ़िया भगवान है, ये सब भगवान संसार रूप से भगवान, भगवान में संसार, संसार में भगवान और संसार भगवान, तीन रूप है। संसार में परमात्मा है अथवा परमात्मा के अंतर्गत संसार है अथवा संसार ही भगवान है, तीनों में सब उस भगवान है, ये सबसे श्रेष्ठ। संसार में भगवान तो भगवान संसार दो हुए, भगवान में संसार तो भी दो हुए। असत भी आप है, सत भी आप है, उससे परे भी आप है, तो सत सच्चा वर्ण सत असत तत्पर तुम्हारि देवा पुरुष पुराण तुमसे विश्व से परंतु दानव वेता से वेद्य परंतु धाम त्वया ततम विश्व अनंत रूप अनंत रूप राम से सब संसार व्याप्त है। तो संसार वो भी व्याप्त भी भगवान और व्याप्त होता है जिसमें व्याप्त है वो भी भगवान, ये सबसे बढ़िया भगवान। पृष्ठाद तो पृष्ठ तस्ते नमो सुते सर्वदेव सर्व, सब हमारे प्रभु है। बन गए आप अकेले सब कुछ, आप अकेले एक ही आप ही यद्यपि सर्वभूताना बीजम तदा, जैसे वृक्ष के वृक्ष से बट ही पैदा होता है, नीम के वृक्ष से नीम ही पैदा होता है, पर भगवान कहते हैं सर्व योनि संपूर्ण योनि में मानो संपूर्ण रूपों में जो कुछ है, बट भी है, नीम भी है, बट भी है, पीपल भी है, ढाक भी है, आंख भी है, जो कुछ है मैं ही हूं। आपके सिवाय कुछ नहीं है, जो कुछ नहीं है आपके अनेक रूप से है। धन्यवाद है, पहले स्तुति की है उसमें भी आया, अंत में ही उसमें भी आया। तुम आदि देवा पुरुष पुराण समस्त विश्व से परम निधान वेत्राशी वेद्यं से परम धाम त्वया ततम विश्व परंतु वायु यमोग्नि वरुणाशुरांग प्रजापति सोम प्रपिता भास नमो नमस्ते सहस्र पुनस भूयो भी नमो नमस्ते नम पुरुषाद नमो नमस्ते सहस्र। No, no, no.